zdrowia. Żegnamy reklamy. Program trzeci, środa 30 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Sejm powołał członków komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Mińsk eskaluje napięcie, w piątek przy granicy ruszają manewry białoruskiej armii. Paraliż komunikacyjny w Warszawie po przejściu ulewy, prezydent stolicy wielkim nieobecnym. Znamy skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości zaakceptował 9-osobowy skład. Zespół w ciągu 2 tygodni musi stworzyć regulamin oraz wybrać przewodniczącego. Według rzecznika rządu Piotra Müllera Unia Europejska krytykuje powołanie komisji, bo ujawnienie współpracowników Rosji w Polsce może być problematyczne dla Brukseli. W tej chwili też widać sieć różnych powiązań rosyjskich w samej Brukseli, dotyczących kwestii energetycznych, dotyczących kwestii klimatycznych. W związku z tym tego typu ruch w Polsce, który obnaży pewne mechanizmy, które działały na terenie naszego kraju, również jest niebezpieczny dla tych, którzy współpracowali z Rosją przez lata w różnego rodzaju procesach legislacyjnych właśnie w Brukseli. Komisja Europejska oceniła, że prace komisji do zbadania rosyjskich wpływów mogą wpłynąć na proces wyborczy. Podczas odprawy na polsko-białoruskiej granicy szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że manewry armii białoruskiej i wojsk rosyjskich, które ruszają w piątek, są elementem wojny psychologicznej, ale ich skala nie będzie duża. Wiemy, że będą uczestniczyły w tych manewrach oddziały wojsk Federacji Rosyjskiej. Skala tych manewrów pewnie nie będzie oszałamiająca z uwagi na zaangażowanie Rosjan w krwawej wojnie na Ukrainie, ale tak naprawdę te manewry są elementem wojny psychologicznej. Wojny psychologicznej między innymi wobec Polski i wobec naszych obywateli. Jak informują niezależne białoruskie media, na Białoruś z Rosji dotarł skład z zestawami rakietowymi Iskander. Mają one zasięg 500 km i mogą przenosić ładunki nuklearne do kilkuset kilogramów. Ustawa o darmowych lekach dla dzieci, młodzieży i seniorów po 65 roku życia zacznie obowiązywać od września, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ustawę podpisał wczoraj prezydent Andrzej Duda. Szef rządu podkreślił, że zmiany są realizacją polityki solidarności międzypokoleniowej. Dużo więcej osób będzie mogło otrzymać leki bezpłatnie, zwłaszcza te osoby, które są w trudniejszej sytuacji materialnej, którzy nie mogą już dorabiać przecież. Ujmujemy wszystkich seniorów, którzy skończyli 65 rok życia, ale również ze względu na to, że młodym małżeństwom, młodym rodzinom czasami ciąży budżet na zakup lekarstw, antybiotyków dla dzieci w przypadku nieszczęścia, jak jakieś choroby przewlekłe dotkną rodziny. To również wprowadziliśmy w tej ustawie możliwość darmowego otrzymania leków dla dzieci. Pełen spis darmowych leków można znaleźć w dzienniku urzędowym Ministerstwa Zdrowia. Warszawa nadal walczy ze skutkami ulewy, która przeszła nad miastem w okolicach południa. Przez długi czas trasa S8 była nieprzejezdna w obu kierunkach. Wiele samochodów utknęło w wodzie, utworzyły się gigantyczne korki. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zarzucił prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu nieobecność w stolicy w tym trudnym dla miasta momencie. Wiele osób przez wiele godzin nie mogło dojechać do swojego domu, stało w wielokilometrowym korku. Ta sytuacja oczywiście powoli stabilizuje się, natomiast przez wiele, wiele godzin sytuacja była bardzo, bardzo poważna z uwagi na te ulewne deszcze. Stąd też pojawia się szereg pytań do gospodarza miasta, pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który niestety nie jest obecny w obliczu tej tragedii i tego wielkiego wyzwania, jakim są ulewne deszcze w Warszawie, a spędza czas na swoim politycznym partyjnym kampusie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że woda z trasy S8 spływa do kanalizacji miejskiej pod warunkiem, że jest ona drożna. Listę zaniedbań rządu Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej ujawniają autorzy najnowszego odcinka dokumentu Reset. Przypomniano w nim m.in., że Tusk świadomie oddał śledztwo Rosjanom, co umożliwiło im sprawne manipulowanie faktami. Ale jak podkreśla współautor dokumentu, historyk profesor Sławomir Cęckiewicz, dokumentacja dotycząca działań polskiego rządu po katastrofie nie jest pełna. Podam taki przykład, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. To jest głównie dokumentacja dotycząca pogrzebów. Natomiast takiej dokumentacji, która by pokazywała jakieś działania właśnie o charakterze rozpoznawczo-informacyjnym w tych pierwszych minutach, w pierwszych godzinach, to praktycznie takiej dokumentacji nie ma. Wyjątkowo wstrząsającym fragmentem najnowszego odcinka była część dotycząca zbezczeszczenia ciał ofiar ze Smoleńska i późniejszych ekshumacji. ruszyła rozbudowa największych magazynów gazu w Polsce. Grupa Orlen rozpoczęła rozbudowę magazynu w Wierzchowicach. Po jej zakończeniu pojemność instalacji wzrośnie o 60%. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dziś w Polsce dysponujemy mocami pojemnościowymi 3,3 miliarda metrów sześciennych gazu. W ciągu 2 lat rozbudowywujemy pojemności do 4,1 miliarda metrów sześciennych gazu. Wierzchowice to największy podziemny magazyn gazu w kraju. Na koniec jeszcze informacja z nowojorskich kortów. Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego US Open. Rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Saville 6-3, 6-4. W 3. rundzie podopieczna trenera Wiktorowskiego zmierzy się ze Słowenką Kają Juwan. Z kolei z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, która uległa Czeszce Karolinie Muchowej 6-3, 6-3. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie wszędzie przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze, a jutro także przelotnie popada i zagrzmi. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich do 22 w centrum i na wschodzie kraju. W Warszawie, w okolicach Myśliwieckiej, w tym momencie na szczęście nie pada. Jest 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż, można powiedzieć, z życia młodego opozycjonisty, który w latach 80. jako młody człowiek działał w Solidarności na Wybrzeżu. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you? reportażu, którego za chwilę wysłuchamy, jego bohater opowiada o swojej działalności w strukturach podziemia w latach 80. Jednak mówiąc o walce z komunizmem na Wybrzeżu, nie można zapominać, że również w latach 70. miały tam miejsce protesty spowodowane podniesieniem cen żywności przez ówczesne władze, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W Trójmieście, Szczecinie i innych miastach wybuchły wtedy wystąpienia młodzieży i robotników krwawo stłumione przez wojsko i milicję, znane jako grudzień 1970. Te wydarzenia dały grunt pod wszystko to, co działo się później w latach 80., o których za chwilę posłuchamy. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Yeah! reportażu Andrzeja Urbańskiego zabierzemy Państwa w podróż po miejscach związanych z odzyskiwaniem wolności, suwerenności i solidarności na wybrzeżu. W tę podróż wybierzemy się wraz z jednym z uczestników strajków, które odbywały się w latach 80., Robertem Kwiatkiem. Zatrzymamy się na Przymorzu, odwiedzimy Okrąglak, Szkołę Sportową w Oliwie, Halę Oliwia, Uniwersytet Gdański, a także stocznie Halę BHP i Kościół Świętej Brygidy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Andrzeja Urbańskiego pod tytułem Nieobojętny. Reportaż w Trójce. Halo, halo. Gdzie jesteś? No jestem na trasie. Miejsc jest tak dużo, że nie wiem, czy damy radę. Będziemy przemieszczać się samochodem. W zasadzie to będzie trasa od Gdańska Przymorze do Gdańska Głównego, a po drodze będzie dużo ciekawych miejsc, z którymi wiąże się dużo moich wspomnień, ale też przygód niesamowitych związanych z działalnością opozycyjną z lat 80. I to będą miejsca dosyć zaskakujące, to obiecuję. Do zobaczenia. Jesteśmy we Wrzeszczu. Może ja się zapnę. Ja mandatu nie płacę, ale chodzi o bezpieczeństwo jak najbardziej. No to ja proponuję, żebyśmy zaczęli od Przymorza, czyli tam, gdzie się urodziłem, bo jestem chłopak z Falowca. Rok 81. Ja trenowałem łyżwiarstwo figurowe, byłem sportowcem, a jeżeli łyżwiarstwo figurowe, to hala stoczniowca, a jeżeli hala stoczniowca, to zjazd pierwszy Solidarności. I tak naprawdę ja w 81. zamiast na treningi, biegaliśmy tam na tej hali Oliwia między stolikami, gdzie były delegacje, ja wtedy Wałęsy nie znam, ale tam biegałem, żyłem tym, tam poczułem taki zapach wolności. Po dziś dzień ja ten zapach pamiętam i bardzo dużo rzeczy będzie mi się z tym miejscem kojarzyło. Pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność wystosował w dniu dzisiejszym zaproszenie do zarządu głównego związku. Pamiętam jak dziś malowane te hasła na asfalcie, później zresztą też zamalowywane w stanie wojennym, wypalane palnikami. Napisy mówiące o wolności, o tym, że telewizja kłamie. Dziś wiem nawet, kto je malował. Wtedy ja tylko to widziałem, obserwowałem. Trabanta pamiętam, takiego zielonego, w którym człowiek sprzedawał znaczki Solidarności. Ja dość dużo ich wtedy kupiłem różnych, i Konfederacji Polski Niepodległej, przeróżnej. Ja wtedy przesiąkłem tym duchem wolności, Solidarności i można powiedzieć, że chyba to był mój początek i to już u mnie do końca życia zostało. I to było to miejsce, gdzie się u mnie wszystko, co związane z walką o wolną i niepodległą Polskę, zaczęło. Będziemy jechali w to miejsce i chyba od niego właśnie zaczniemy. Zaraz dojedziemy, poopowiadam już na miejscu. Całe Przymorze, ale nie tylko, Zaspa, Wrzeszcz, Żabianka, to były miejsca, gdzie myśmy już działając w podziemiu Federacji Młodzieży Walczącej, wszystkie akcje malowania haseł, klejenia plakatów, rozrzucania ulotek pod kościołem Okrąglakiem, tak zwanym Matki Bożej Różańcowej, gdzie też byłem zresztą ministrantem, gdzie tam też spotkałem się po raz pierwszy z prasą podziemną Federacji Młodzieży Walczącej, z Monitem, który potem dane mi było też wydawać, prowadzić, jak już przystąpiłem do tej organizacji. To był też ten kościół, ta parafia, też wspaniali księża, bo to takie czasy były. Kościół wtedy był bardzo istotnym elementem, zresztą dla mnie dalej jest istotnym elementem. W tym okresie można powiedzieć 10 lat. Pierwsza akcja wieszania krzyża w klasie, co też było ważne. Pamiętam, że razem z moimi koleżankami, kolegami z klasy zdecydowaliśmy, że ten krzyż powiesimy. Mama pomogła, zakupiła ten krzyż, powiesiliśmy. Trzymano nas w klasie chyba przez 2-3 godziny, wymuszając decyzję, żeby jednak ten krzyż zdjąć. Ja powiedziałem, że skoro wieszamy, no to go nie zdejmę, ale uszanuję decyzję, bo oczywiście zastraszano, że zwolnią nam wychowawczynię, no różne były próby. Ja po tej szkole też tam, do czego dzisiaj się mogę przyznać, trochę malowałem, ale nie tylko po tej. Oczywiście hasła związane z uwolnieniem więźniów politycznych, pisaliśmy Solidarność zwycięży. Nie było jeszcze wtedy sprayów, nie mieliśmy dostępu. Brało się słoik z farbą, pędzel, no i się szło na miasto i malowało po nocach. sztuką całą było to, żeby nie dać się złapać. Zazwyczaj mi się to udawało, chociaż nie zawsze. Raz miałem sytuację taką, to też taka migawka. Mamy wizytę Ojca Świętego w 87 roku i my przed tą wizytą jako Federacja Młodzieży Walczącej organizowaliśmy już tą manifestację, która jako jedna z wielu organizacji wtedy działających, manifestację po mszy Ojca Świętego, ale malowaliśmy też hasła związane z tą wizytą. Oczywiście dopisując zawsze, że Solidarność zwycięży, walczy. No i takie kultowe miejsce, które zawsze będzie mi się kojarzyło z zapachem czekolady, czyli fabryka dawna Bałtyku na Przymorzu. Tam był taki fantastyczny mur, na którym dużo haseł powstawało, bo on był długi. Natomiast tego dnia myśmy robili akcję grup wykonawczych, czyli kilku chłopaków w grupach malowało w różnych miejscach. No i kolega maluje. Nagle widzimy, że idzie jakiś dwóch takich cywilów. No to ich przepuściliśmy. Ja mówię, daj mi ten spray, ja dokończę ten napis, bo ja wiem, jak one się zatykają. No i podszedłem, ci ludzie przeszli. Zasada w konspiracji była taka, że nie powinniśmy wracać do malowania tego napisu, ale tam już niewiele liter zostało do dokończenia. No i nagle widzę, za sobą stoi ten jeden z tych ludzi, którzy przeszli młodych, i pyta mnie, a co ty tu robisz? Ja się tak odwracam, patrzę na jego twarz, wzrok spuszczam niżej, no i dopiero zorientowałem się, kto to jest, jak zobaczyłem, że mu na ręce wisi teleskopowa pałka. No to byli ubecy, którzy patrolowali wtedy po cywilu. On mnie tam złapał, wyszarpnąłem się, doszło do szamotaniny. Poczułem, że się przewracam jak na zwolnionym filmie. Dostałem dokładnie tą pałką przez głowę. To była taka też jedna z pierwszych wpadek na akcji, ale nie zatrzymano mnie wtedy. Zatrzymano mnie też, co ciekawe, na Przymorzu i będziemy tam chodzić między moimi blokami. Ostatnie bojkotowane wybory. I miałem dać kolegom ulotki do rozklejenia ostwałek z farbą, z szablonem bojkot wyborów. No i idę do tych kolegów w nocy, jesteśmy umówieni, patrzę, siedzą na ławce, podchodzę, ale jak już blisko podszedłem, patrzę, że to siedzą dwaj milicjanci, tylko że bez czapek. To było dokładnie tu przy tym falowcu Rzeczypospolitej 7A, gdzie podjeżdżamy, a tu jest Rzeczypospolitej 1D, gdzie mnie zatrzymali na ławce, zaraz tam się zatrzymamy. I wyciągnęli mnie na szczyt tego falowca 1D i milicjant jeden kazał mi napisać literkę S, drugi dopisał literkę O i powiedział, to teraz wiesz, za co jesteś zatrzymany. Finał tej sprawy jest o tyle ciekawy i dlatego chciałem opowiedzieć, ale wysiądziemy sobie tutaj, ponieważ ona miała swój ciąg dalszy. Jeszcze zanim wyjdziemy, może dokończę ten wątek. Ławka to była dokładnie ta, ona była trochę inna przy tym falowcu, a ten szczyt, gdzie to hasło malowałem, był z tej strony. Ci milicjanci w drodze na komisariat pobili mnie drugi raz, wylądowałem w izbie dziecka. Już tak na skróty, ja tych milicjantów potem kilka dni później spotkałem na dzielnicy tutaj też, ale już wtedy ściągnąłem znajomych, otoczyliśmy ich i udało mi się uzyskać na siłę praktycznie od nich numery służbowe. I dzięki temu mogłem założyć przeciwko nim sprawę. I chyba jestem jedyny w Polsce, tak mi się wydaje, który wtedy wygrał sprawę przeciwko milicjantom, bo ja udowodniłem, ci milicjanci zaznawali, że widzieli mnie z bloku czteropiętrowego tego Opolska numer 4, który tu widzimy, jak malowałem te hasła. Ja, znając dzielnicę, była wizja lokalna, udowodniłem, że nie mogli z tej klatki mnie widzieć w ogóle, bo rzeczywiście nie mogli. Kłamali, no po prostu kłamali. Ta budka zastąpiła miejsce tej ławki, na której siedzieli milicjanci. Myślę, że to jest dobra zmiana. Ten napis powstał tutaj, dokładnie nad tą szafką z tej strony i możemy pójść do tej klatki, gdzie wtedy ci milicjanci twierdzili, że byli i z tej klatki widzieli mnie, jak malowałem napisy. Proszę zobaczyć, czy z tej klatki widać w ogóle to miejsce, że maluję. Już nawet nie z klatki, no nie widać, a oni o tym nie wiedzieli. Po prostu kłamali. Pod jedynkę? No jedynka to jest... To możemy trójkę. No dobra, dajemy trójkę. Możemy spróbować zadzwonić, ja tam się nie odważę. Ale ktoś tu idzie, że mieszka. Cześć, mieszkasz tutaj? Tak, od 14 lat. A powiedz mi, ile masz lat? Mam 14. No to bardzo fajnie pasuje. Ja mniej więcej w twoim wieku na tym bloku zostałem zatrzymany w czasach podziemia Solidarności. Milicjanci zmusili mnie do napisania takiego napisu S, O. Co mogłem pisać wtedy? Zgadniesz? Nie mam pojęcia. Początek S, O. Lata 80. O Jezu, nie pamiętam. Dobra, to była Solidarność. Mhm. Powiedz mi, czy z tego miejsca widzisz, że można było tam malować? Tamta ściana, widzisz ją w ogóle? Tamta niebieska? Nie. No właśnie, a oni twierdzili, że widzieli, jak malowałem tam hasła i pobili mnie za to. Miło było poznać. Trzymaj się. Mi pana też, dziękuję. Cześć. Słuchajcie, ludzie! Nam potrzeba chleb, papierosy! Kilogram jabłek kosztuje 600-700 zł, to trzeba 4 godziny pracować na głupie jabłka. I to w sezonie nawet było. Na kilogram mięsa trzeba cały dzień pracować. To jawne kpiny. Można powiedzieć, że to jest cały taki tygiel mojego świata. Tak, na Przymorzu między dwoma falowcami. Falowiec od strony Zaspu Pierwszej Rzeczypospolitej 7. Tam mieszkałem, ale tam też w mieszkaniu drukowałem, na co pozwalali mi rodzice. Rodzeństwo mnie wspierało, chociaż czasami brat się też wkurzał, bo nie mógł się wyspać, bo mieszkaliśmy w mieszkaniu 56 metrów. Siódemka nas była, znaczy dwoje rodziców, piątka dzieciaków. Ale też drukowałem, bo miałem maszynę do drukowania. Czasami na sitodruku, to jest cichsza metoda, ale mieliśmy też powielacz, więc u mnie w piwnicy, w innych piwnicach, czasami na dachu w tej budce malowaliśmy transparenty, też na tych balustradach pod tymi przejściami malowałem hasła uwolnić politycznych, znaczy przeróżne, żeby było jasne, bo tych haseł, jak się szło na akcję, to się malowało około 10, 15, 20, dopóki farba się nie skończyła. Dzisiaj mogę sąsiadów przeprosić za to bazgrolenie moje, ale tak, to była w dużej mierze moja robota, też i kolegów, bo to nie zawsze robiłem sam, ale ta strefa, można powiedzieć, że była moja. Rozchodzi się, bo pan pewno zostanie odprawioną msza święta. Wytrwać, wytrwać i trzymać się razem. Większość tej działalności, cała młodzież, to Przymorze, Zaspa, Żabianka, wiadomo, też Wrzeszcz, Gdańsk, to się tutaj wszystko kłębiło. No, ta dzielnica liczyła wtedy około 50 tysięcy ludzi. Stąd byłem w stanie dobiec do kościoła, do Okrąglaka 3 minuty, teraz mi to zajmuje z 15 minut, ale już nie biegam. To w zasadzie mógłbym mówić o każdym budynku, że gdzieś coś było, bo wszystkie klatki w nocy się chodziło, kleiło plakaty, rozrzucało ulotki z galerii, rozrzucało ulotki pod kościołami, z kolejki SKM, w tramwajach. No to wszystko robiliśmy my, młodzi ludzie. Tam mieszkało naszych ludzi z Federacji bardzo dużo, między innymi Bogdan Falkiewicz, który w 1988 roku, jak były strajki majowe albo sierpniowe, nie, sierpniowe chyba, został zatrzymany i my z kolegą też z tamtego zresztą bloku, Piotrem Wysokińskim, gdy on miał rewizję u siebie na górze, bo wiedzieliśmy, że był zatrzymany. Były takie przejścia, nawet słychać tą akustykę, nie? Tak, to myśmy się włamywali do jego piwnicy, czyszcząc z różnych materiałów, typu papier do druku, ulotki przygotowane. To się wszystko odbywało w tych blokach. To musiał być chyba na 1 maja albo 3. W każdym razie jako dzieciak, bo byłem w miarę sprytny, woziłem na słupy i zrywałem te czerwone flagi po drodze. Zapamiętałem taką sytuację, możemy iść dalej. Skandowaliśmy, chodźcie z nami, dziś nie biją, ale taka obok babcia szła i mówi, ale jutro was zbiją. Nie? Parę razy uciekałem z drugiej strony, to nie będzie widać przez galerię. Przychodzili do mnie o 6 rano i musiałem wyskakiwać. Siostra, możemy wejść, znaczy tu nie wejdzie, możemy wejść na moją klatkę. Możemy próbować nawet do piwnicy, tylko chyba w tej chwili, a może mam nawet i klucze. To było podziemie, prawdziwe podziemie, tam gdzie podziemie działało, bo ja działałem w podziemiu, w przenośni i w dosłownie. Więc potrafiłem za młodu, nie tymi galerami, tylko z drugiej strony, gdzie są balkony, przełazić. Siostra, pamiętam, że o 6 otwierała tym milicjantom, którzy po mnie przychodzili. Ona zaspana, pamiętam, bo jeszcze gdzieś tam słyszałem, jak ja przechodziłem przez tę galerię, jak ona na nich krzyczała coś tam i nie weszli wtedy. Ale za którymś razem weszli, miałem rewizję. Też miałem schowki w drzwiach zrobione, w półko tapczanie, odkręcana płyta. Tam były zostawione ulotki, tego typu rzeczy. I nie znaleźli mi tego. Raz pamiętam, zaglądali, miałem futerale od gitary, takie przygotowane szablony, pieczątki z gumoleum. Je schowałem, pamiętam, jak w czasie rewizji Ubek bierze tą gitarę, otwiera futerał. Ja już miałem miękkie nogi, mówię, no już koniec. Ale otworzył, zobaczył, zamknął, czyli nie znalazł. Od bramy przyszły żony i matki, by nas pokrzepić i dodać sił. Są klatki już odnowione, są windy nowsze. Nie wiem, czy uda mi się do piwnicy wejść, bo klucze mam. Tylko, czy otwarte? Dzięki. Są trutki na szczury, jak to w piwnicach. Tu testowałem na tej ścianie, to już jest zamalowane, ale i napisy, i szablony, tu w ogóle cała galeria była. Żałuję, że to zamalowane. Nisko trochę jest. Pójdziemy do piwnicy, gdzie mój tata miał taką większą suszarnię, udało mu się załatwić. Nawet dwie w pewnym momencie, w tej chwili to już jest zakratowane, ale tata wstawiał te drzwi, to są stare drzwi od to. Na kłódkę mój tata to wstawiał. dwie suszarnie, dlatego można było tam wstawić maszynę do drukowania, bo tam była też woda. Z drugiej strony było okno, ale wyciszałem to, schodziłem, drukowałem wiele razy z kolegami, czasami sam. Sito drukiem można było w mieszkaniu, bo on nie hałasował. Druk taki, gdzie maszyna już chodziła, no to w piwnicach. Zresztą to nie było jedyne miejsce, gdzie drukowaliśmy i żeby było jasne, no nie tylko ja drukowałem, bo drukowało dużo więcej ludzi. Bo nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, jak to mówi Wałęsa, że to on wszystko. Nie, ja byłem częścią tego wszystkiego. Tu kawałek dalej była nasza piwnica. No, to są drewniane takie pozamykane na kłódki. Ale taką właśnie tego typu drzwi rozwalaliśmy z taką kłódką, jak tam u kolegi. Czyściliśmy piwnicę z materiałów, które by go obciążały. Mama, wiem, że robiła koledze awanturę. Ale rodzice w większości też pomagali i to wielki szacunek dla nich. Choć nie wszyscy. No, niektórzy nasi koledzy musieli ukrywać przed rodzicami swoją działalność. Tym bardziej, że na przykład niektórzy rodzice byli związani z aparatem partyjnym. Dzień dobry. Czy ten trzepak to był nasz w ogóle kultowy? My na tym trzepaku pół życia spędziliśmy. To ile macie lat? W sierpniu 10. 11 w styczniu. Okay. Ćwiczymy na trzepaku. No my czasami ćwiczymy i się bawimy. Coś robimy, że takie, no co ona na przykład. I po prostu gadamy też dużo. Dobrych wakacji jeszcze. Dziękujemy. Do widzenia. Jedziemy dalej. Idziemy dalej. Zbliżamy się do kościoła. Można powiedzieć, taki troszkę mój dom, bo tu się też wiele rzeczy działo. Już nie mówię oczywiście o religii, o komunii, ale tu też dużo akcji ulotkowych, malowania na budynkach, na ścianach. Tu nawet jeszcze do niedawna był jeden budynek z napisem FMW. No zaraz gdzieś tu staniemy. Tu z tego bloku na 1 maja rozwieszaliśmy taki długi transparent na żyłkach, przygotowany z ulotkami, które się rozsypały po mszy. Niestety wiatr wiały się trochę obrócił w połowie, namawiający do tego, żeby nie brać udziału w pochodzie pierwszomajowym, a brać udział w niezależnych obchodach, no i też na 3 maja. To jest pierwszy kościół wybudowany pod wpływem protestów z grudnia 70. Pierwszy kościół, na który władza komunistyczna dała zgodę, oczywiście utrudniając, po wojnie. Wszystkie kościoły inne, które były w Gdańsku, były odbudowywane w jakiś sposób taki czy inny, część nieodbudowywana, ale to jest pierwszy, na którym władza komunistyczna dała zgodę. Właśnie wymusiły to protesty z grudnia 70. Tutaj można, to jest okrągle, więc możemy sobie podejść dookoła, ale pięknie zrobione drzwi z wizerunkami różnych osób. Ale mamy tutaj Jana Pawła II, mamy biskupów świętych. Pójdźmy tu dalej, bo wieża wysoka, nigdy na niej nie byłem. Owszem, z pierwszego, drugiego piętra odbierałem paczki, bo przyjeżdżałem przecież w stanie wojennym paczki z darami. I kościół je rozdzielał i one tu były częściowo składowane. I mamy tutaj pomnik, napis Solidarność, też piękną płaskorzeźbę, taką stocznia z całym tłumem ludzi, trzy krzyże, napis Solidarność, Stocznia Gdańska. Jest to kościół mocno związany ze stocznią. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk. Tutaj na takich półeczkach gdzieś, bo to były salki religijne, to właśnie były rozkładane też na tych krzesłach, na ławkach ulotki. Ja tutaj się spotkałem po raz pierwszy właśnie z Gazetką Podziemną Monit. Ksiądz Majder, tam jest jego grób, jest pochowany w kościele, czyli człowiek, który ten kościół zbudował, człowiek, który umiał lawirować z komunistami, z bezpieką. Jego celem było to, żeby ten kościół powstał. No i udało mu się, ale został zamordowany później. Musimy się szybciej za moment. Się wiedziemy, to był narożnik tej fabryki czekolady, bo tu się zaczynał płot. No i mniej więcej w tym miejscu mnie dopadli. No i mój syn, przepraszam. Kacperek, ja odzwonię do ciebie, bo w tej chwili jadę samochodem i nagrywamy do radia takie wspomnienia. No dobrze, to do usłyszenia wtedy. No, z Panem Bogiem, trzymaj się. No, hej. Pa. Jedziemy po szkołę moją podstawową 35, a zaraz podjedziemy pod Hala Oliwia. Nie wiem, czy wyjdziemy do szkoły, bo są wakacje, ale spróbujemy. To była ta podstawówka, z której mnie między innymi Służba Bezpieczeństwa zabrała, w której był krzyż wieszany. Ten kto jest ten sam, który był, jak ja jeszcze chodziłem. A ściana boczna to jest ta, na której też między innymi jakieś napisy antypaństwowe malowałem. Ale widać obskrobany ten tynk, ale w oknach puchary. Naprawdę szkoła miała i ma sukcesy. Zobaczymy, czy pani nas puści. Drzwi są otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Robert Kwiatek, jestem z kolegą z Radia Gdańsk. Tak wpadliśmy, bo opowiadamy pewne historie, a ja chodziłem tu do szkoły 35. Trenowałem łyżwiarstwo figurowe tutaj. Proszę bardzo. Dzięki. To były gabinety dyrekcji, ja nie wiem, czy one dalej są, ale tu mnie ściągnęli na siłę, byłem przesłuchiwany. No i stąd mnie zabrano. To jest ta klasa 111 teraz. Krzyż ten wisiał tam, gdzie jest w tej chwili telewizor. Jest tablica jakaś magnetyczna, nasza była, na kredesie pisał, ale jest krzyż nad drzwiami. O, jestem w szoku. I to duży, nawet większy niż ten mój, bo mój był taki skromny, metalowy. Tu jest kuchnia, ale fajnie, że to jest, bo te dzieciaki... Nie to, że głodny, krócej nie mieli czasu, mama szła do pracy rano, tata do stoczni, potem na dwa etaty zasuwał i myśmy faktycznie jedli te posiłki w szkole. W tej chwili wygląda na to, że my za długo dyskutujemy. Bierzecie pod uwagę, co dalej, bo ja kiedyś tą Solidarność musimy wywalczyć, nie? Co dalej, ale dalej z czym? Z Solidarnością? Tak. Przecież jest. I no będzie, jest, ale, tego, co się z nimi stanie. Ale żeby było oficjalnie ona. Nie ma wolności bez Solidarności! Nie ma... Były gorsze, ale nie grymasiło się. Jedliśmy to, co było. Dziękujemy pięknie. Do widzenia. Ja jeszcze raz zapytam, może imię, nazwisko. Robert Kwiatek. Przekażę dyrekcji. Jedziemy, będziemy mijać Hala Oliwia. Mamy obok hali Uniwersytet Gdański, czyli strajki z maja 1988 roku, gdzie świętej pamięci prezydent Adamowicz został szefem tego strajku, który no, moim zdaniem i naszego środowiska przedwcześnie jednak poddano. Nie ma wolności bez Solidarności! Nie ma wolności! Wywierano na nich presję, tam nie było pełnej zgody, ale strajk upadł. No też wiadomo, że strasząc, no ale to była normalna metoda. No nie po to zaczyna się strajk, żeby w momencie, kiedy ktoś tupnie, go przerywać. No a tak to się trochę odbyło. Tam byli ludzie od nas z federacji, też pomagali. Hala Oliwia to był jeden z niewielu budynków, gdzie odbywały się wtedy koncerty. Też pamiętam, poza zjazdem oczywiście Solidarności, koncert San Solo. No i też skandowania na tych koncertach hasło Solidarności tego typu, ale też koncerty Perfektu, gdzie śpiewano zamiast Chcemy być sobą, to śpiewano Chcemy być ZOMO. A to jest miejsce, gdzie się odbywa zjazd Solidarności. Stoimy, gdzie są zdjęcia, te napisy z góry, by było widać. Tu stał ten trabant, gdzie kupowano te znaczki. Telewizja, tłum ludzi, tu był tłum ludzi, to wszystko żyło. A w środku odbywał się zjazd Solidarności, w tych pokojach to drukowanie. Jako dzieciak zadałem tam wszystkie przejścia, łącznie z takimi przejściami podziemnymi, których niektórzy nie wiedzą, a ja jestem w stanie podejść do lodowiska i wyjść tutaj takimi kanałami, o których zupełnie nikt nie wie. Myśmy tutaj biegali, bawili się, ale też takie śmieszne wspomnienie. Tu był długo, długo, gdzie jest w tej chwili ten sklep rowerowy, był Peweks. A w Peweksie wtedy było wideo, jedno z pierwszych wideo. Pamiętam, oni puszczali czasami na tym wideo filmy. Ludzie, no bo w kinach nawet tych filmów nie było, przychodzili, tłumy stały, oglądały. Między innymi tutaj oglądałem mój ulubiony film, no po dziś dzień, Indiana Jones. Już nie wspomnę oczywiście zawody, już wiersu, pot i łzy, bo treningi trzy razy dziennie, w sobota, niedziela, między innymi w niedzielę przyjechałem z tatą na trening, nikogo za bardzo nie było, czekaliśmy, trenerzy nie przyjechali, wybiegła pani tam dalej z portierni ze łzami, krzycząc, że wojna wybuchła. My wychodzimy z tatą i rzeczywiście wsiadamy w samochód, tata wtedy już nie pracował w stoczni, mimo że w strajkach sierpniowych pomagał, miał przepustkę od Krzywonos tam na paliwo do kupowania, a to też przekazałem do archiwum, miał obraz z bramy stoczni głównej z papieżem, który był u nas w domu, bo on za nią walentynowicz te obrazy z głównej bramy zdejmował. Ania je wzięła i tacie tam w podziękowaniu dała ten obraz, czy opaskę z podpisem Wałęsy na ręku, bo tata brał w tym udział. Tu wyjeżdżaliśmy, no jechały stąd od Gdyni kolumny wozów bojowych, tego wszystkiego milicji. I tak to był mój pierwszy kontakt właśnie ze stanem wojennym. Od drugiej strony byśmy weszli jeszcze na halę, ale myślę, że tu wszystko ładnie widać, a z góry jeszcze lepiej. Siedzieliśmy czasami i liczyliśmy krzesełka. Chyba około 4000, jeśli się nie mylę. W zjeździe Solidarności też tu stały stoliki. Tam były stoliki prezydium. Tam jest to takie tajne przejścia, to są w ogóle tu pod ziemią. Tędy można było wejść, tam można było wejść. Inaczej to troszkę wyglądało. Pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność wystosował w dniu dzisiejszym zaproszenie do wzięcia... Lecimy dalej. kawałek dalej właśnie uniwersytet, na którym też między innymi tym sprayem do podwozi namalowałem hasło. Wieszaliśmy też transparenty, no studenci sfrekowali, myśmy ich wspierali, byli od nas koledzy, między innymi właśnie ten świętej pamięci Tomek Stopa, Olek Buchocki, no też i inni, no, którzy pomagali w czasie strajków. Tam dalej nie pojedziemy, tam na uniwersytet, ale tak, tam były strajki maj, w sensie centrum tych strajków świętej pamięci Przemek Gosiewski, Andrzej Sosnowski z NZS-u, z podziemia, z którymi współpracowaliśmy, dużo fajnych ludzi. Pamiętam takie hasło FMW z wami, wiem, że malowałem na ścianie jakieś transparenty, wywieszałem. Byłem na tych strajkach też, bo naszą rolą jako młodzieży wtedy w 88 roku, do której się szykowaliśmy, to było to, że wiedzieliśmy, że dojdzie do strajków, dojdzie do walki o Polskę. My musimy to wspierać, więc część od nas było na stoczni, część była w Brygidzie, część była tutaj, ale naszą rolą było informowanie społeczeństwa na mieście. Myśmy drukowali gazetki, kolportowaliśmy to na mieście, dostarczaliśmy żywność do stoczni czy dla studentów, malowaliśmy hasła, komunikowaliśmy. Też zresztą w niektórych szkołach były tak zwane akcje cichych przerw w czasie strajków, wspierające, popierające. Korespondenci zachodni akredytowani w Polsce podają, że gdańska stocznia imienia Lenina przystąpiła do strajku. Wszystko to się tutaj odbywało, ale też rola młodzieży nigdy nie jest doceniona, a zawsze była jedna z największych, bo starych działaczy, oni już byli zmęczeni, to jest normalne, zawsze przejmuje to młode pokolenie. Zawsze młode pokolenie jest pierwsze na barykadach, pierwsze do walki, manifestacji, do tego wszystkiego. To jest normalne. Ci młodzi ludzie własnymi rękoma robią te zmiany, są tą siłą sprawczą tych zmian, natomiast potem raczej się ich nie pamięta i bywa z nimi różnie. Jesteśmy starzy, już troszeczkę zmęczeni. Zresztą widać tu po przekroju. Jest to mój trzeci strajk, ale nie chciałbym, żeby ostatni. Też nie chodzi o jakąś tam wielką pamięć, wielką wdzięczność, bo myśmy tego nie robili dla odznaczeń, dla jakichś zaszczytów, tylko robiliśmy to dla tego, żeby ta Polska była wolna, niepodległa. Marzyliśmy o tym, nie wiedzieliśmy nawet, że to się za naszego życia stanie. Moja jedyna nagroda w cudzysłowie, o której mogliśmy myśleć, to było wywalenie ze szkoły, pobicie czy zamknięcie. Ale się z tym godziliśmy i podejmowaliśmy to wyzwanie. W każdej szkole strajki majowe, sierpniowe, myśmy byli jedną z największych wtedy już organizacji w regionie, ale też i w Polsce, a na pewno młodzieżową największą. Były nasze struktury, komórki, wydawane pismo. Przyjeżdżamy koło szkoły, gdzie było technikum chyba budowlanie, elektryczne. I w tej chwili jest to siedziba IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej. Ale pamiętam, tutaj też kolega wydawał pismo, już w późniejszym momencie gazetka, która się nazywała Spięcie. To było też pismo Federacji Młodzieży Walczącej, bo bardzo dużo szkół miało swoje później gazetki. Gadam i nie patrzę, jak jadę, a w jakiś korek się wbijamy trochę. Jedziemy przez Wrzeszcz, przez centrum. Pamiętam chyba 84 rok. Tu, gdzie przyjeżdżamy, trafiłem w polewaczkę, uszkodziłem działko, które się kręciło dookoła, a wcześniej to było na 1 maja pod Brygidą, do której jedziemy. Po raz pierwszy z OMO wpadło milicja na pomysł, żeby otoczyć kościół i wszystkich młodych ludzi wyłapywali. To było 1 maja. No i ja oczywiście zszedłem z kolegą z flagą Solidarności w spodniach i kieszeniami pełnymi kulek od łożyska. No i mnie też zamknęli. Teraz wjeżdżamy faktycznie na teren już stoczni. W zasadzie jesteśmy, bo tu był płot. Zaraz podjedziemy pod salę BHP. Mamy pomnik ofiar grudnia z roku 70, czyli trzy krzyże. Mamy budynek dyrekcji. W tej chwili powstają kolejne osiedla, kolejne blokowiska. Ale to jest miejsce święte dla nas wszystkich, nie tylko ze względu na grudzień 70, na strajki 80, ale też właśnie 88, bo to była stocznia remontowa, stocznia północna. W Gdyni stocznie strajki robili właśnie już wtedy młodzi ludzie, zarówno i w maju, jak i później w sierpniu. Panie dyrektorze, to są stoczniowcy, to są pańscy ludzie. Pan powinien z tymi ludźmi rozmawiać. I to już były zupełnie strajki inne, te w 88 niż te z roku 80. Dzień dobry, Robert Kwiatek. Ja stanąłem tak na waszym wjeździe na 5 minut. Można, nie będzie problem? Nie, chyba nie, bo tam... Dziękuję. To jest taka wystawa związana z drukiem podziemnym. Tu mamy jak wystawę powielaczy. Różne techniki są i techniki spirytusowe, białkowe. Są jakieś dalekopisy, maszyny do pisania. O, to jest też ciekawe w domu. Dzisiaj młodzież już powoli nie będzie wiedziała, co to jest maszyna do pisania. Ale jak się pisało, były elektryczne już wspomagane, ale tak się stukało. Korektorem poprawiało się błędy, wycinało, naklejało, robiło zdjęcia tego, naświetlało i z tego powstawały makiety do druku. Ale ten stukot gdzieś w mieszkaniu w Falowcu czy gdziekolwiek był słyszalny, więc jak się miało złych sąsiadów, oni byli w stanie donieść, że coś się dzieje. telefonów za naszych czasów nie było. Młodzi ludzie dzisiaj pytają, jak byście się komunikowali. No zazwyczaj powiem, no co za problem, żebyście się spotkali przez telefon, można się umówić, internet. Nie, no tego nie było. Nie było telefonu, trzeba było się umówić wcześniej, spotkać, mówić na kolejne spotkanie w danym miejscu, o danej godzinie. Jak ktoś nie przyszedł, to się czasami gubiło kontakt z tą osobą. Przedstawiciel dyrekcji stoczni przyznał, że doszło do przerw w pracy, ale wystąpił z stwierdzeniem, że na drugiej zmianie sytuacja się znormalizowała. Jesteśmy pod kościołem Świętej Brygidy. Nie wiem, czy będziemy mogli tam rozmawiać, ale spróbujemy tak ciszej, jak wyjdziemy. Tylko, że teraz się zacznie musza za chwilkę. Zdążymy przed. Zdążymy, lecimy. To dwie minuty. Tak. Kościół Świętej Brygidy, czyli miejsce, gdzie wszystkie msze o 11:00 patriotycznej świętej pamięci ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Jankowski świętej pamięci. No dla nas legendarne postacie. Dziś podziwiamy przepiękny, budowany już w 50% ołtarz bursztynowy, w którym są symbole krzyże patriotyczne. Do nich zaraz podejdziemy. Zaraz się msza zaczyna, więc musimy dość szybko to zrobić. Takie najbardziej miejsce to są krzyże, takie, które dla mnie są ważne, to są miejsca, gdzie są krzyże z różnych strajków, z różnych miejsc przynoszone, też ze Stoczni Gdańskiej, gdzie jest rzeźba świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki zamordowanego, która już powstała w tamtych latach. Może zdążymy podejść jeszcze przed, ale chyba nie zdążymy, bo się już msza zaczyna. Tu każda ściana, każda rzeźba, każda tablica to jest poświęcona właśnie tym ludziom, którzy o wolną Polskę walczyli, nie tylko za naszych czasów. Ten kościół, jeżeli możemy mówić o takich punktach na mapie polskości, no bo wiadomo, że będzie Częstochowa, Warszawa poprzez powstanie warszawskie, tak w przypadku Gdańska, zwłaszcza tego nowego, tych naszych śladów, no to to jest kościół Świętej Brygidy i Katedra Mariacka, bo to tutaj można było czuć tą wolność, można było skandować Solidarność, można było trzymać te ręce z literą V. Próbowaliśmy nieraz wychodzić stąd i ruszyć w manifestacji właśnie w stronę pomnika ofiar grudnia przez tamte głównie drzwi, ale te też, bo było na tyle dużo ludzi, ale też ludzie na placu czekali. Tu przychodzili wszyscy patrioci, tak trzeba powiedzieć. Był to reportaż Andrzeja Urbańskiego pod tytułem Nieobojętny. Dodam tylko jako formalne uzupełnienie reportażu, że pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność rozpoczął się 5 września 1981 roku. Natomiast fala strajków, która rozpoczęła się wiosną, a swoją kulminację osiągnęła w sierpniu 1988 roku, była, można powiedzieć, ostatnim gwoździem do trumny ówczesnego systemu. Był to też okres poprzedzający rozmowy Okrągłego Stołu i wybory w 1989 roku. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Gdzie spotykam ją, te